الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت دا حصہ تمنګ رسیدلی و چې عاد دنیا نه رحلت وکړه او صحابه کرام ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې الله را جمع کړ او هغه د الله د دین د سی خدمت وکړه لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام کړل دا تاریخ کتابونه کې دا کسی وګدي لیکل شوی لیکن موږ دا غینا دا وعظ د پاره او د فیدې د پاره هغه خبرې راوړو چې کما موږ لا فایده راکړي ایمانی عملی اخلاقی او د صحابه کرامو محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پیدا کړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو د خپل ځان نه روسته کوم میراث پرې نه خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث نه پاتې شو د دې حکمت هغه دا ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته مال د ځان نه روسته پرې خوسته و او خپل بچو او بیبیان تا نو د ډیرو خلکو بدګماني پیدا کیدله په دې پاکه جامه باندې خو زر داغ لګیږي کلهګ معمولی وند کار چې جایز می وی کی هم خلک به اعتراض کوي شر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مال ځان نه جمع کاوه لیکن خپل خزا او بچو له مسول لري ګټي وکړي خلکو بداویل لکه انسان غزان لا دنیا کې زهد اختیار کړی و لیکن دومره وا چې بچو لګټه وکړي نه په نبوت باندې یو قسم اعتراض د خلکو پیدا کېدا نفرت پیدا کېدا یو قسم نو الله سبحانه و تعالی دې د وجنه وي پانبیا علی السلام زکات حرام کړي صدقه حرام کړي پانبیا علی السلام باندې دا حرام چې تاسو به میراث د ځان نرسته نه پریږدي دا یې له مال پاتې کیږي نو که پاتې شي نه د ټولو مسلمانانو شریک دا دې لپاره چې بدګماني رانه شي او نبی د دنیا د مال له جمع کول لپاره راغلی نه نو خپل ځان له جمع کوله او نه خپل بچو له جمع کوله بلکې د امت اصلاح دایو د الله سره جوړول او آخرت لپاره تیارې الله خپل ځان لره لګلو چې دا بندگان الله سره جوړاو کی ول ربک فصبر الله رسول خپل نبی ته ویل د الله لپاره صبر کې په ځان به سخت تیرې دې لپاره چې خلک د الله بندگان جوړ شي توحید الله دنیا کې عام شي د الله دین په دنیا کې غالب شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه آیت عمل کړی د صبر نه ټول کار اخسته او هغه به قانون هم د خپلې خوسته و چې لا نورثو ما ترکنه صدقه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ نه به میراث نه وړل کېږي د پیغمبرانو د جماعت نه موږ چې کوم شی پرېد نه هغه به صدقه وي کله چې وفات کړم دا خبره کړې او فرمایلی چې ما ترکت بعد نفقه النساء ومؤونه عاملي فهو صدقه یو خو زما د بیبیانو خرچه ده چې هغې ته مې ورکړی ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کال خرچه ورکوله د دې لپاره د هغې د خرچې نه مې د کاله پورې ځان خلاصاوه دا خرچه ستا شو دا ستا شو هغې ته مې خرچه ورکړه هرې ویله او لږې پیسې به ساتلې دپاره د هغه چا چې د کارونو باندې به مقرر کړي نو هغې ته به تنخوا ته ورکوله عاملان هغې ته وایي لکه والین مقررول د زکات راټولونکي د حکومت کې ډېر کارونه وي نو دا یی د پاره تنخواګانې هغه ساتلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تنخوا دا مه تقسیموي او یو زما د بیبیانو چې کوم نفقه ده دا به نه تقسیم ده دا غی شو کاله پرې چې ما کومه خرچه ورکړه ده دا ته مالې او کوم تنخواګانې چې ما مقرری کړې دي نو دغه تاسو ما تقسیموي انو ټول مال به د مسلمانانو منځ کې شریکي بیت المال ته به غسپارل کیږي مسلمانانو به د فایده عام رسول الله صلی الله علیه وسلم بچو یا بیبیانو که میراث وانه خستا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص میراث هم پاتې شوی نه هغه سره په ژوند کې لک شانتی مالونه او هغه هم د مرګ نه مخکې مخکې ته صدقه کړیو په ژوند کې څو غلامان او علما هغه لیکلي دي په خپلو کتابونو کې څو غلامان یې څو اسونه څلورو پر اسونه یو دوه خانی وي یو قشره وه او یو شپګاتن نه بزی او چلې وی دا دغه مالو هغه په زندګی کې صدقه کړې وی کله چې وفات کېده نه په هغه وخت کې کور کې دونه غربت وو چې د يهودانو نه وربشه په قرض باندې اخستې وی ډیر ساعه وربشه شپېته کیلو وربشه اخستې وی او پیسې نه وی جوړولې کې د نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځګره اغه یو ساده غانی په طریقې خوسته و د يهودانو سم دینه کې کوم سیدل ورهمه ودرعه كانت مرهونه عند يهودي ب 30 صاع من شعير حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کتبی کړو چې دنیا کې د زهد جون تیر کړه د بیرغبتای او د دنیا هغه پنځ باندې رسپک او حقیر و لکه څنګه چې خپل فرمایلی دی چې دنیا ماته ډیر معمولی شیخ کاری شي او ټول د الله لپاره قرباني ورکړې و د دې د وجنه دا حدیث بعضی مسلمانان ته معلومو ډیرو ته نه معلوم د بی علمي د وجنه کله کله اختلاف پیدا کیږي سړي سره خبرې علم نه بل سره وی نو اختلاف دینه پیدا کیږي خو د صحابه کرامو طریقه دا و چې کله به یو مسله کې به اختلاف وکاو حدیث به ورور سره بیا به چپ کېدل اختلاف به استختمه ده زمون په دې زمانه کې اختلافات وی حدیث ورور سره کې لیکن به مختلف نه ختميږي ځکه زد کوي صحابه کرامو کې زد صفت نه و صحابه په خپل مابین کې په مسلو کې باشن هم کول خو ډېر به اتفاق به تراته چې حدیث ورور سره هیڅ به اتفاق راغی کله به چې په حدیث باندې پوهې شو ذهن به کولاو شو بیبیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد عثمان رضی الله عنه ویل ابو بکر صدیق پسې چې موږ له میراث راغی د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم میراث پاتې شوی دی زمکه پاتې شوی او په خیبر علاقه کې په فدق علاقه کې او په مدینه کې د بنو نذیر زمکه وا چې نبی صلی الله علیه وسلم به داغې نه خرچه کوله د میلمنو خرچه د کور خرچه ټول به داغې نه کېدله نو دا موږ لرا کړی شي عاشر ځان او ته حدیث بیان کوي چې تاسو دا حدیث نه دی اورېدلې ما ته یاد دی ګوره تاسو نه دی معلوم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا نورثو ما ترکنه الصدقه انبیان میراث نه ولې کی کمال چې موږ فریدا صدقې د ټول مسلمانانو هغه بیان دی د دې بنی دی زده ونه کده ونه ویل چې ذات د حدیثونه بیان استا خبرې موږ نه مانو خپل مال غواړو دا ونه ویل ای ټولې ستوا په شولې چار کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زموږ مال میراث کې ګنن بس سید زده ونه کینا دی ونه ک په ځای باندې پاتې شو فاطمه رضی الله عنها راغله او نبی صلی الله علیه وسلم له دا ابو بکر صدیق لره غلی و هغه مطالبه کړو و چې مالا د دفلار میراث راکړی شي ابو بکر صدیق دی وستا چې منځ ستا میراث به څوک لري زما بچي نو ادارنګ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو موږ له میراث راک نو ابو بکر صدیق و ثویل چې د الله نبی دغه فرمایلی دی حدیث واوره چې ما ترکنه صدقه انبیاء علیهم السلام میراث نه پاتې کیږي هغه صدقې او هغه ته تسلی ورکړه چې ته مخه پکېږه نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه کار کړی دا کار به زه کوم او داغه مخالفت زه بالکل نکوم او دا کمال د صحابه او د جدلته محبت ته ونه کتلې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د ورځې جوړ لوري او داغه حکم استمات کی حکم نه ماتاو اگر که هغه خپاو خو حکم نه ماتاو نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه خرچه کوله قشنه خرچه به زه کوم بیبیانو باندې مزه خرچه کوم دا قسمه کینه او داغه په اهل بیت او داغه په کور والا باندې په بچو باندې چې کومه خرچه کړي داغه بمزه کومه هغه چې څه کول هغه بزه کومه او داغه نه بزه اخو د فنه وړم که څوک به دې خپچی کې خوشالي کې وجه دا ده زیریګم د دینه کده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د لکښنه خلاف وکما ان ازیغه چې زما زړه به ووري او گمراه بشم زه د خپل گمراهی نه یریګم ان ازیغه دې تواجه ظاهر د سړي واوړي نظرې میسته به واوړي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې چې د پیغمبر خدای رسول بند الله واړي نو زه د نبی رسول الله لپاره نه پرېږم به زه کوم راکېږم نو فاطمه رضی الله عنها خپش ولا ځکه بشر د بشر نه انسان دی چې د میراث مال ولې نه راکوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا خود دی حدیث په مطلب پوهه نشول یا د غصې په حالت کې واسره کړی چې غصېینو خبره باندې نه پوي خبره باندې پوهه نشول نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپاو چې د میراث مال ولې نه ورغ حلره چې دا حدیث ابو بکر صدیق واځ نو بیان کړی دا عمر ابن خطاب ته یاد او عباس رضی الله عنه یاد دی ابو هريره ابو سعید خدری د ډیرو صحابو نه نقل دی عاشر رضی الله عنه نقل چې الله نبی دې څه فرمایلی شپږ میاشتې پس فاطمه رضی الله عنها وفات شوله شپږ میاشتې بعد ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې زما په قرآنی کې لاول به ته وفات کې وای دا چې کله بیمار شو ابو بکر صدیق ته پوس لوراغه رضی الله عنه نو هغه د علی نه دغه وکړه اجازه طلب کړه چې اجازه ورکم کنه ورولې کولې اجازه پرې شراش ابو بکر صدیق ورانګه واغې رضا کړل چې ته مخه پکې دا الله د نبی ز تابعداری کومه که چرته داغه حکم نه وي نما به د عمل له اوره تعالی به مټول در کړای وي څنګه چې میراث د پلار بچو ته پاتې کیږي دغه شان چې به مام کړای وي خپل دغه حکم دغه شان ته د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت داله چې داغه میراث نه پاتې کیږي ناغه په مرض الوفات وخت کې رضا کړو خوشاله کړل په دغه حالت کې هغه د دنیا لاره نه شول چې د خلیفۃ المسلمین نه د مسلمانانو د خلیفہ نه ناراضی او د ابو بکر صدیق نه په دغه حالت کې کلاړ شي د به نقصان کې پرې وتل نه الله سبحانه و تعالی داغه نه بش کړل او دا صحابه چې کله کوجه سملټي مزاج والا او موږ پښتانه د سملټي وای پاک خوین والا او پاک صفاتون والا بس یو خبره باندې بچ پوه شو هغه باندې به کلک ولاړو اخو دغه کوله شانه شو د دې د وجه نه به کله کله اختلاف هم پیدا کیده یو خبره باندې کلک ودرېدل دا دغه مزاج و نو فاطمه رضی الله عنها چې هغه په دغه حالت کې وفات شول د ابو بکر صدیق نه وروسته زمانه کې رضا شول د نبی صلی الله علیه وسلم سخاص میراث نو یو صحابی نه چاته پوسو ک عبد الله ابن ابي وفانه صحیح حدیث کرا غدی چې نبی صلی الله علیه وسلم جواب پات کړ نو وصیت یې کړه د کمال باندې وای نه وصیت یې نه کړه نو یې په خلکو باندې دا وصیت یې څنګه لازم او چا د عبد الله ابن ابي وفانه ته پوسو کو نه او فرمایل چې او صاحب کتاب الله نبی صلی الله علیه وسلم وصیت په قران وکړه ان وصیتونه دوه قسمه دي یو مالی وصیت ده او یو دینی وصیت ده دینی وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه ده په دین باندې چې قران باندې کله شي خلکو په دین باندې دا وصیت یې کړه یو مالی وصیت ده مالی وصیت هم فرض ده دا بسړی کوي مالدار سره چې مال ده سره وو الله تعالی مال در کړی او ته وفات کړل نه په سنا سم مال باندې وصیت کول واجب دي دا وصیت به کوي چې زما خپل قربان الله زما د ایمان له دونې سوار کړه زما ترور ده زما د ترمې ده ماما ده کاکا ده ناغله دې دونه حصہ دی ورکړی شي دا مسله مو ډیرو خلکو ته نه ده معلومه آی وای دا وصیت منسوخ شوی دی حل لا ده چې مور خپل د لپاره وصیت منسوخ دی وارثانو د لپاره لیکن د خپلوان د لپاره میراث وصیت وسم باقی دی وصیت به کولې شي مطلب دا ده چې ته مالدار وفات کی نو وصیت به وکړي چې زما د مال نه څه برخه لږه غونډه 5000 لزره 6000 څومره چې وي اگر حواله او زما خپلوان دي چې میراث خواره نه دي ناغله دي دا برخه ورکړی شي دا د قران حکم دی الله سبحانه و تعالی بقره کې فرمایلی دي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين نو دا میراث خورو په باره کې د آیت منسوخ شوی دی او د عام خپلوانو په باره کې د دې آیت حکم باقی دی اوس هم دا حکم باقی دی او د دې نه ډېر مسلمانان زموږ نه دي خبره او په دې صحیح حدیث کې دا راغلی دی چې په خلکو باندې وصیت فرض دی چې کوي به خدا پامه چې فرض دی چې سنا سمال ته پاتې کیږي سنا سمال ان ترک خیره کمال ته پاتې کیږي د چرته وصیت بکړي نو نبی سره سم یعنی په دې حالت کې لاړ چې هغه د غربت حالت و او په دنیا کې د فقر او د فاقي ژوندۍ تیر کړو او سخت تیر کړو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو داغه د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق رضی د خلافت تذکره هم کوو خدای غینه مخکې د ربط او د مناسبت د پیدا کولو لپاره دا یو د درې خبرې بیانو اوله دا ده چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام الله سبحانه و تعالی ډیر یو کامل انسان پیدا کړو چې په انسانانو کې داسې کامل انسان نه تیر شوی دی نه براشي و احسن منك لم تر قط عيني و احسن منك لم تلد النساء حسن بن ثابت بویل چې ستانه خستا شخص چرته ماستر غو نه دی لیدل او ستا په شان تړولي او خپل انسان زنانه نه دی راوړل نبی صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی هر قسم کمالات ورکړي او ظاهري باطني دواړه جمال الظاهر والباطن ظاهري جمال هم الله ورکړي او باطني هم ورکړي ظاهري جمال په حديثو کې ذکر دی ظاهرا یو کامل انسان او کامل د شکر په لحاظ سره ښهستا شکل یې ګوره حديثو کې به دا غي تفصيلات غیر جزما او سغه تفصيل مقصود نه لري زسر به جمالي اشاره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله سبحانه وتعالى خپل مخ ور کړو چا د برابر بن عازم نه تاسو کو چې دسی مخ به ویل کده توري په شانته قال الله د توري سره تشبيه مور کا بل مثل القمر د سپوږمۍ په شانته نبی صلی الله علیه وسلم دې ډولی پراخه تندی والا او چې په جو والا او خپل مخ والا غني ګيري والا او قوي بدن والا مضبوط بدن والا غرغټه ډوک والا انسانو معجزات نه داوا چې درمیانه قد والو ولیکن چې په دنیا کې به یو اوږد سره راغی دا اوږد نه اوږد او نبی صلی الله علیه وسلم به اوس ودریته نو دا به غټ کار کېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم به غټ کار کېدا عام اوقات کې به چیرې تا کترین درمیانه انسان د خلینه به خوشبویت لاله چې بعض صحابيات به هغه خلا پاترو کې اچولا لکه ام سلیم رضی الله عنها په کور کې به نبی صلی الله علیه وسلم ود کې د کله کله د یم المدوسه کذا او دا نبی صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت او د دې ټولې کورنۍ نو داغه د بدن نه بخاله لاره دی برا جمع کړل په پاتره کې بیا شو الله رسول به چې به کوم الله ربانه لاره خلق د پته لګي دل چې په دې لاره غتله دې دونه خوشبوې به تدله په دې بدن کې الله دا څه خوشبوې شولې او ولي بنې چې د الله خوف الله به دا کمال شولې الله چې خپل نبی را دی ګډر کمالات او تور نصیب کوي حدیث کې دی هر نبی چې الله را لګره د خپل مخي ور کړه د استواز ور کړه او شد نسب کرا لګل چې دا چا شک شوبه دغه په باره کې پیدا نه شي اعتراض ونه کی زموږ نبی له الله ډېر خستا بدن ور کړو کامل بدن ولا ور کړو ګیره کې سپین نو لګی دي په درش په ته کالو کې سیوا د سو دانو اختونه چې هغه د ګیری په دلاندې حصہ کې سو اختو دیو دی طرفونه ته یو سو دانیم چې یو شي اخته صحابه حساب کړو یو شي اخته اله دغه په سپینوالي په کړه غلې او حال چې پای به کله کله نکریز ولګولا او تیل به ولګبه به سن ښکارا کیدله نبی صلی الله علیه وسلم د درش په تکالو پورې په ګیره کې سپینواله خاص نو لګیدل نو ډیر ډولی او خپل و رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی ظاهری جمال هم ورکړو کامل بدن یې ول ورکړو کامل صحت الله چې د شانه د دین کارت دی نو الله ایله یو علم هم ورکړي او ورسره صحت هم ورکړي چې صحت د سړي کمزوري خرابې بند دین کار نشي کوله او شکل سړی صحت کوي او علم وسره یو دنه باطینی کمالات بګینی نبی د دین کار نشي کولای نو ځکه انبیاء د الله سبحانه و تعالی دا صفاتو نصیب کړي ته در رسول الله زما بارکی اوچت اوچت تصور کولای شي اوچت نو اوچت چې په دنیا کې تا ته کم خسته انسان ښکار کی دا غینه د الله رسول په زرها درجه خپل او ډولی وو د دې د وجنه چې لاول کې به رسول الله سم سمیدا شو نه hebat به پراته په انسان به hebat راته رو په کې الله شولو و چې وسکه باندې ستل نه به به شته چې مینه پیدا شو چې د مجلس نه پاسې دنه د انسان به د مجلس نه پاسې دنه خوند به ولا ورکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ناس ته او داغه خبره ترې پای کې الله سبحانه و تعالی داسې لزته چولیو سائل اطرافو دا بدن سائلو بدن کې بدن یعنی د شي شاکړه په یا بدن یو طرف ته وتره د شي نو روغ بدن الله سبحانه و تعالی ول ور کړو ندارنګ جمال باطنی م الله سبحانه و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته نصیب کړ جمال باطنی جمال باطنی دې ته وایي چې هر ښه صفت پاغه کې موجوده هر کله صفت او امت کې الله صفاتونه تقسیم کړی دي تا کې به یو صفتی بلکې به یو صفتی بل او دا ټول خصې صفات رسول الله صم کې راځمو بعض علما په دې کتاب لیکل دي نظرۃ النعیم په نوم کتاب ده پاره کې درې سو یو شپته خوینه جمع کړې شوې دي درې سو یو شپته اخلاق درې سو یو شپته صفاتونه جمع شوې دي چې دو سو صفات دي ثبوتی دي صفات دي ثبوتی دي تواجد پر رسول الله صم کې موجودو او یو سره یو شپه د صفاتونو سلبی دي چې دا پکې نه وو یعنی غبط صفات پکې نه وو خپل صفات پکې وو واتنه جلد بلکې ولې جلدونه کتابه په دې باندې لیکل دي په دغه صفاتو باندې او به پاره باندې دلایل مراوړي چې دا صفات نبی رسول الله کې موجود وو فرمایله هم ده او دغه پسات کې مو فرمایله هم ده او دغه پسات کې موجود وو ډېر عجیب کتابه لیکل ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باطنی جمال لکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وچت اخلاق موجود او چت اخلاق هغه اخلاق کې حیا د صفات وا نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سخت حیاناک انسانو اشد من الح من العذراء فی خدرها نبی صلی الله علیه وسلم په د حیا په لحاظ سره دونه زیات حیا به کوله لکه یو زنانه چې په پرده کې ناست یو بار نوځي کوڅه گشته کزن نه لکه دا د بعضی زنانو جنا کوچ یو کې حیا ډیره زیاتې مداغینه به کې زیات حیا او په نبی صلی الله علیه وسلم کې لیکن دا کې سره سره شجاعت او بدرین پکې وا حیا نبی صلی الله علیه وسلم چاته به مخامخ دغه خبره نه کوله چې لکه دا کړ دی ولې کړ دی چې ولې کې د ډېری حیا د واجنه کچا به سور انه او کوم منبر باندې به عام خبره وکړه چې ما بالا اقوامن سوجر بعض خلکو له چې داسې داسې کارونه کوي یغې له فکر د چې دا کار نه کینو خلک به پوي شي نبی صلی الله علیه وسلم کې حیا وا په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تواضع عاجزی پاره کې وا یقین پاره کې موجود وو توکل پر رب العالمین معنی پاره کې موجود د تقوا ټول صفات چې دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سید المتقین دی د متقین او سردار دی سید العابدین د عبادت صفت به کیو چې د الله دونه بندگی به کوله چې په مبارک به پرسیدل د شپې د بندگی د وجنا او د خلق سره احسان والا امت سره احسانات کړی دی د خپل صحابه کرامو سره احسانات کړی دی احسان صفت په نبی صلی الله علیه وسلم کې ډیر موجود دی د الله په لار کې جهادونه کول او بدرین راخره کول نبی صلی الله علیه وسلم کې د ټول خلې صفات چې تی په چا کې یې د ټول صفاتونه نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود دي هر خلې صفات چې تا په چا کې ښکار کیږي نبی صلی الله علیه وسلم کې د ټول صفات په اعلی په معنا باندې موجود کوم نه چې هغه حکمونه هم کړی دي امت ته د عشر ځان چې تاسو پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق نبی فرمایله چې تا قران نه دی ویله وای ولنه وكان خلقه القران ده نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق قران وکړه معنا د دې حدیث دا ده چې په قران کې الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته کم اخلاق ورخودلې دي هغه ټول هغه کې موجود وو قدف له المؤمنون د ایمان صفت بکیو الذين هم في صلاتهم خاشعون د خشوع صفت بکیو والذين هم عن اللغو معرضون د لغویات نبی اعراض کا او دا صفت بکیو والذين هم لفروجهم حافظون د خپل عورت حفاظت دا به کې موجود والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون دا امانت او د لوز لحاظ پکیو د زکات ورکول پکیو حدیث په سوازه ټول صفاتونه چې قران کریم کې الله سبحانه وتعالى ذکر کړی دي خذ العفو د عفو صفات پکیو او امر بالعرف نیکی ته دعوت ورکول او اعرض عن الجاهلين که جاهلان به وسه سبد اخلاقی وکړل نه داینه مخړه ول او دایسه سان نسمول رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ټول کلی صفات موجود داغه د جمال ظاهر او باطن تصور وکنه مینه به سر پیدا شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شي ظاهری ډول الله کې چولې او دارنګ باطنی ډول هم کې چولې یو کامل نبی الله سبحانه و تعالی موږ او تاسو سره لګړې او داغه به پومت باندې حقوق مقرر کړی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول باندې حقونه دي موږ په ډېره خواري کړې ده په دنیا کې هم د الله د دین راته بیان کړل او به په آخرت کې هم د امت لپاره خواري کوي لګي وي نبی صلی الله علیه وسلم بر شفاعت کوي منډه ترلې به وایي چې د امت زما د اور نه بشي او جنت ته زر په جلتې باندې لړش نور پیغمبران به دا وایي چې الله نفسي نفسي زما نفس هغه ته بچ کا زکه چې مصیبتونه ډېر زیات دي. هر نبی به خپل ځان یادې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې امتي امتي الله پاکه زما د امت دله ته نجات ورکا دا تخلاص کا دا بچ کا. ته فکر وکړه نبی صلی الله علیه وسلم څومره د امت د پاره په دنیا کې هم سخت تیر کړی د آخرت کې مله منډې وایي او مچانې چې دین او دغه سره نمینه لري او داغه خبرې چې غرزی را غرزی او د يهودو د نصارا ولارې به او دایې ترقې به د پاسه کړې دي او داغه په دین کې به نور نور خبرې پیدا کړې دي. نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه د امت سره احسانات کړې دي نو د دې د وجنه په امت باندې ډېر حقونه دي چې هغه ودا دا کوي په موږ تاسو د خپل رسول ډېر حقونه دي د الله د طرف هغه مقرر دي په طریقه د اجمال باندې ډېر حقونه دي بعضې د هغې نه هغه دادي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو حق په امت باندې هغه د ایمان حق دی چې په هغه باندې به ایمان راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل دا فرض دي زموږ د ایمان یو رکن دی د ارکانو د ایمان نه دا خبره چې په رسول الله علیه السلام به ایمان راوړي. ایمان په الله ایمان په رسول الله پاغه باندې ایمان راوړل معنا دا ده چې هغه به منی چې دا د الله رسول دی بشر دی انسانو او الله سبحانه وتعالى را لېږلی او به ټول عالم ته را لېږلی دی. عالمي پیغمبر دی د مکې والا پیغمبر نه دی صرف د عربو نه دی بلکې د ټول عالم دپاره الله منتخب کړی دی. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا نبی صلی الله علیه وسلم د ټول امت دپاره رسول دی. بعثت الی الاسود والاحمر نبی صلی الله علیه وسلم د عربو عجمو پیغمبر دی. تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي دی ټولو ته الله محمد رسول الله علیه السلام منتخب کړی دی دا ټول به داغه پسې ورځي داغه اتباع کوي. عالمی پیغمبر به معنی بل لا دا چې داغه طریقې او دین چې دی دا به کامل ګڼي دسې به نه وي چې په دې کې هسې عبادت شته دی خو سیاست پکې نشته دی یا پلانکې خبره په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې کې نشته دی نه کامل به ګڼي او دا یقینا کامل دی داغه په دین کې هر خبره موجوده ده. کغه د عقیدو سره تعلق لري کده اعمال سره د اخلاق سره کده معاشري د معاملې د خلافت او د نظام د کفارو سره د معاملاتو د دې ټول خبرو بیان قران حدیث کې شته چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین راوړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به عالمی پیغمبر ګڼل شي دا تاغه باندې ایمان ده. دویم حق دا غبه په موږ باندې الاتباع ده ټول امت باندې دا لازمه ده چې داغه اتباع وکي اتباع هغه په افعالو کې وي هغه چې څنګه کړی دی هغه څنګه ژوندۍ به سره تیاری دا غي اتباع. قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله دا الله محبت انسان سره نشي کېدې تر هغه وخت پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع سره نه کړی. د نبی صلی الله علیه وسلم د افعالو دا هغه د کناستو پاسې دو دا هغه د اعمالو تابعداري چې دا لازمه ده په امت باندې سوا دا خبرونه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د خصوصیاتونه دي دایي تابعداري باندې کې او چې داغه د خصوصیاتونه نه ني نو امت به داغه به ورزي. نو درم حق داغه اطاعت دي ته وان چې هغه کوم خبري کړی دي امت ته کما قوال دي نو هغه به امتيان په لبیک سره اخلي وای به بالکل الله منو د دینه به انکار نه کوي د دینه به انحراف نه کوي مخبت نه اړي هغه ته به تسلیميږي. نو الله بده نبی صلی الله علیه وسلم حق داهی او دا حقوق په موږ ټول باندې فرض دي فرض کدا سو کدا نه کی به مسلمان نشي جوړېدل مؤمن نشي جوړېدل جنت ته دا انسان نشي داخله دل تر سوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کړه. هغه خبره دا قانوني کوسته دغه مشهور حدیث دی تاسو بار بار اوریدل دي فرمایلی دي چې کله امه چې يدخلون الجنه سما ومتان به ټول جنت ته داخليږي الا من ابا سوا دا هغه شان چې انکار یې وکړ انکار د دخول د جنت نه وکي وای چې زه جنت ته نه ځم. چا ویل یا رسول الله دا څوک دی چې جنت ته نه داخلي قیل و من ابا دا سه بدبخت انسان مشتره چې انکار کوي د دخول د جنت نه چې جنت موږ نه ده پکار. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من اطاعنی څوک چې زما اطاعت کوي نو دا انسان به جنت ته داخلي کی جنت یې خوښ ده. و من عصانی کوم انسان چې زما نه فرمانی کوي فقد ابا اغه د جنت د داخلي درو نه انکار کوي جنت یې خوښ نه ده کده د خوښ وین از ما به سره راغره دا امت ټول ورته روان ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګیږي اغیو لره د بډو نه نیسه د ور نه را بچکی د قبل حدیث کراغلی دین داغه په طاعت کې د ور نه بچاو دی یو سنت طریقه چې در کې موجوده و الله سبحانه و تعالی دی ور ته نه بوزي دغه سنت بوجه باندې الله تعالی دونه احترام لري حدیث د ابو عبد الله کرازی و نبی صلی الله علیه وسلم د تویلو کله چې د ایمان نور بریته غټو و اذا برید هو وا او ثم کرره همیشه د پردا برت واړه کوا حتا تلقانی علی الحوض ما سبب حوض کوثر باندې ملاوش کله چې هغه بیمارو جړلې نو مرګرو ته دا زیره ورکړه چې تاته رسول الله صلی الله علیه وسلم زیره درکړه ته ولې خپه د دې حدیث نه دا فیدر اوزی علماء لیکلی دا وی توقر پا یو سنت تا بیداری بانده یو انسان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم ملاوی گی پا حوزی کاؤ سر چه دا یو سنت اتباوی کی اسا حالی چه دو سنت ترقیب کی موجودی دری پا کیوی و لس و شل پا کیوی و طول بدن دا آغا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ابای دي نو د انسانان الله ورته نه بوزي د ورنه د خلاصې د الله رضوان زمنن دادا دا موږ چې دا چې ووز موږ استادان وي ټول حق پرستی وي دا د دې مقصد لپاره والي کی چې خلکو د ورنه د بچاو لار هم دادا او د جنت د اخیر د الله رضوان دادا بل نشته د الله سبحانه و تعالی بل الله نه کول او کړی دا د حق ده نو دا څنګه دا مده حقوقنا تعظیم دے دا غد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام بکے تعظیم بکے کلے چھو نم یاد کلے چھو تعظیم دارنگا دا غد بیبین و تعظیم دا غد مرگور و دا صحابہ و تعظیم اکرام و احترام دا دا غد حقوق ندے کہ یو سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان را اوڑی او دعوام کئی چھو رزا پاغبان مومن اما لیکن دا بیبین و بیزتی کئی یای دا بچو بیزتی کئی او یای د مرګورو بیزتی کوي نو دا په نبی سره سمانه صحیح مومن نه ده د صحیح ایمان نه راوړي تاسو پر ځان ته وګورئ چې تاسو سره د محبت داوی کوي او استاد خزه بیزتی کوي یا استاد بچی کوي او یا استاد شاګرد او د مرګری کوي نو دا بیزتی د سیدل کستا شدا نو په دې وجه باندې د صحابه کرام ادب چره د هم زمنګ د نبی ادب دی دا اغه خپل فرمایلی هم دي چې ما صحابه به خبرې مکوي لا تتخذهم غرضا من بعدي لکه رسته ان شاء الله دا خبرې راځي نو د صحابه کرامو مون پوره ادب کولای شي که دای خپل مابین کې څه اختلافات راغلي دي په بعضو مسلو کې نو انسانان خپل مابین کې اختلافات راتلی شي لیکن ټول متقین خلکو د هر چا د اراده وا چې خپل الله ته ځان ورسوي د دې خبرې وضاحت به راځي ان شاء الله تعالی دا د نبی رسول الله حق دی چې دا تعظیم وکول شي د سلف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعظیم کې تیر ناشنا واقعات دي چې دا غنیم به واخصه جړلې به تغیر به بګی پیدا کید او کله به دا غنیم واخصه له شر ژوندۍ به شو دسی رئیس به شو ناشنا واقعات دي د سلف په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حق په امت باندې هغه دا چې محبت بوسه لري مینه بوسه لري محبت ساتل دا صدا هم فرض دي بلکې فرمایلی دي چې زما یو متي هم جنت ته نشي داخلېدل بلکې مؤمن نشي جوړېدل تر څو چې ما سره مینه ونه لري لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين یو کس پتا شي چې مؤمن نشي جوړېدل تر هغه وخت پورې چې ما سره دون ډیر مینه ونکې چې د والد نه د ولد او د ټولو خلکو نه د پلار نه زیات محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بچو نه زیات محبت دا غسر والناس اجمعین د ټولو خلکو نه زیات محبت د استاد نه زیات محبت به دا غسر کولای شي د پیر او د امام نه به زیات محبت دا غسر کیږي د لیډر او د مشر نه زیات محبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیږي کو نشو نه لا یؤمنو دا فتوا ده چې مؤمن نه او دا ډېر سخت حدیث دی د وعید په لحاظ سره چې مؤمن نه ایمان در کې نشته تر څو چې ما سره د مینې ډېر نه کړي د الله سبحانه و تعالی لازم کړی دی دا محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا محبت لازم کړی دی یو صحابي ته پوښتنه وکړه یا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم یو سره د چا سره مینه لري او دا یو څه پیوستنی په عملونو کې وته نشو رسیدې یا زمانه کې وته نشو رسیدلې نو وی فرمایل چې انت مع من احببت تب دا هغه چا سره قیامت کې را پاسې کې چې دا چا سره دې مینا ده. و صحابه په دې حدیث باندې د اسلام نورسته رزق خوشاله شیو لاول په اسلام خوشاله او دوی نمبر په دې حدیث خوشالي ډیره کړو او وجه د خوشالۍ دادا چې هغه ویلې چې زمو خدای الله او رسول سره مینا ده د بل چا سره د محبت نشته لکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو موږ به د قیامت پر ورځ دغه سره پاسې وو. په دې حدیث باندې د صحابه کرامو ډیره سخت خوشالي او ځان ته فکر وکړه چې ستا مینا د چا سره ډیره ده، د کوم لیډر سره ډیره ده، د کوم امام او د بزر سره ده. قیامت کې وڅ دغه په سب کې را پاسېږي کاغه ور والا او تبه مور والا یو کاغه چرته نیک سړی او تاسو سره محبت شریکی کړي د بیم تبای او که چرته د دین د وجه نه دی سره محبت کړي د نبی فایده لري هغه محبت بند نبی صلی الله علیه وسلم د محبت په تابعداري کی وی. انس بن مالک وایي چې زه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دارم د ابو بکر او د عمر سره دارم، اگر که دغه په شان عمل مینه ده کړه الله به می دایو صفاسه. ثابت بنانی بویل چې دا تابعی دی چې موږ خدای سره عملونه نشته لري، خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر او د عمر او د انس بن مالک سره مینه لرو. نو موږ لا پکار ده چې موږ د دې ټولو صحابو سره مینه ولرو سره د رسول الله علیه الصلاه والسلام نه. نو الله به موږ په قیامت کې دایو سره پاسي ان شاء الله تعالی. دا ضروری حقوق دي د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې. نو داغه د حقوقونه درود ول پاغه هم دي، په منځ کې درود پاغه باندې لازم ده کله چې نو مؤخذ جان وخت کې او باز نور ټیمونه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق ده چې باغه درود ویل شي. سار ماقام یو لس لس کرت ترغیب ورکړل شو چې دا وایي زبدل قیامت کې شفاعت کوم. د نبی صلی الله علیه وسلم د حقوقونه یو ضروری خبره ده چې الدفاع عنه وعن سنته وعن دینه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دفاع داغه د طریقې نه داغه د دین نه دفاع کول. دفاع معنا دا ده چې شیطانان يهود نصارا کفار مرتدین او اهل بدع دار لګيږي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل غش ورولي، داغه په ذات داغه په طریقو باندې داغه په دین باندې. نو مسلمان باندې دا فرض ده چې د دې دفاع وکړي، دفاع به په خپل نفس باندې کوي، په خپل مال باندې به کوي، په خپل تور باندې به کوي، په خپل علم باندې به. څنګه چې د وسه کېدله د دې دوه جنکم يهود نصارا چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بيزتي کوي داغه مقابله فرض ده به کل امکان څنګه چې سويته ممکن وي. هغه کفار چې زموږ د نبی دین ختمي لګي دي نو دا غیر سره جهاد شریعت فرض کړي په دې وجه باندې ده. نو دارنګه په امت کې چې کوم اهل بدع دي مبتدعين او د رسول الله صم طریقې خرابوي دا غنه جوابونه کوي یو یې منسوخي کوي یو یې لغوه کوي یو ځای کوي او خلکو ته داغه سپکواله په ذهنونو کې شي، نو دا خلکو مقابله هم لازمه ده چې مسلمان به داغه مقابله کوي په خپل تقریر باندې، په خپل مناظره باندې، په خپل کتاب باندې. د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت دفاع وشي. الله رب العالمین دا حقونه په موږ باندې په قران کې لازم کړی دی. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى فرمایا کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي داغه ادب او تعظیم وکي، ونصروه او داغه مدد وکي، د نبی صلی الله علیه وسلم مدد په ژوند کې هم لازم وو او داغه د مرګ نه بعد داغه د دین مدد لازم دی په موږ باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقونه دفاع کول الله په موږ لازم دی. دي دا بعض خلک تشدد وای چې لکه دا تشدد کوي او دا رنګه صوبه ته یو نسبت کوي صوبه بل کوي خو ته به دې خبر نه نیریږي د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع وکولای شي. دا حقوق د نبی صلی الله علیه وسلم دی په امت باندې. نبی صلی الله علیه وسلم الله ډیر زت معجزات ورکړي وو چې داغه معجزات بعض علما داوا کړي دا چې درې زره پورې معجزې دي، درې زره معجزات. یو کتاب لیکل شو دی یو جل کې الف معجزه للمصطفى صلی الله علیه و آله وسلم. د نبی صلی الله علیه وسلم زر معجزې باندې کې جمع کړي دي چې هغه معجزات سره نقل کین په هغه باندې هم ډیر وخت لګي. اصل دې کلام د رب د پیدا کولو د فاره یو معجزه دوا یا درې بزو ذکر کما چې به دا رب پیدا شي، دا رب د پیدا کولو د فاره اوس موږ د فاره کې پیدا هم دا نبی صلی الله علیه وسلم له الله دغه معجزه ورکړې دي لکه څنګه چې امت غټ ده نو دغه معجزه مو له غټې ورکړې دي د نور پیغمبرانو امتونو به واړو نو معجزات به هم کم زمنګ د نبی معجزه زکه ډیر دي معجزات یې زکه ډیر دي چې امت یې ډیر ده امت له الله غټ ورکړې ده په دیوجه معجزات یې مو له ډیر ورکړې دي دا یو معجزه چې المعجزه الخالده قیامت ته پوری باقی معجزه ټول بندگان دا غنه پیدا خستلو والا هغه کتاب الله سبحانه و تعالی دا الله کتاب دی چې قران دا د سیخ کسته معجزه الله ورکړه دا چې قیامت ته پټول انسانان ته پیدا شي مشرکان ویلي چې دا خو د عربی کتاب دی دا مراوله د دې په ځای باندې د سیو معجزه راوړه چې ست الله سره نه وي کی انسان دې مار جوړ شي لکه موسی علیه السلام چې الله ورکړه الله دا ایدا سوال قبول نکړه او د ژوند کړه حکمت پای کې الله تعالی معلوم دی ډېر حکمتونه دی الله پار کار کوي خو یو پکې دا ده کنه وی سره سم د معجزه ښکارا کړو چې هم سانه مار جوړ شوی یا الله څنګه رڼا وته نو دا معجزه وخت ته به ختمه شوی وي د نبی سره سم په وفات باندې معجزه ختمه نه صحابه به لیدلې بس دغې من به مضبوط شوی نو زمونږ د پاره به کې د څه خاص پیدا نه وي الله رب العالمین دا سی معجزه ولا ورکه چې ټول مت پیدا والی القرآن دا د سی کتاب دی چې ټول انسانان ته ویل شوی دی پیرانو ته ویل شوی دی چې زید دې مقابله وکړي د دې بشان کتاب راوړل نشه راوړل نبی پای کې الله دنه هدایت شول دی دا الله د تعلق خبرې پکې دي زموږ دین پکې دی نو ډېر خپل معجزه الله سبحانه وتعالى زموږ نبی ته ورکړل نبی دغه معجزه په دې کې هغه داده چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې قران او حدیث دواړه دي دا یو د حفاظت وعده کړی دی چې دا به تر قیامت پورې باقی د نور انبیای علیهم السلام دین چې دی دا یو د وفات نه بعد زر ختم شي دا غي دین چې دی زر په جلتی باندې ختم شي لږه زمانه بعد ختم شي د موسی علیه السلام یو طریقه او څوک نشي پیش کوله په سند چې يهودي په سند سره یو روایت ورسه چې موسی علیه السلام داسې فرمایلی یا انسان اسان به داسې ویلی او نصرانی او روایت دانشي کوله او زمونږ دین د الله په فضل سره روح جوړ په صحیح سند په روح سند سره هغه محفوظ پروت دی کم تغییر او تبدیل پکې نه دی راغلی خلکو پکې ګوتی وایلی دي لیکن بیت الله دا غي دفاع کړی دی او هغه صحیح دین بیت محفوظ کړی دی او هغه ګن بلا چې کوم خلکو جوړ کړی دا غي فیستل دی د علماو په واسطه باندې يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتهال المبتلين وتاويل الجاهلين ارى زمانك الله ده دين حفاظت ده علماء بواسطة كده ده نو ده دوما معجزة ده جسمون دين محفوظ ده پا دي وجبه نوز دي وقت كي نزمان استاسونا ده بلشا ده عذر نشت ده جه سره ويزا پا دين عمل نشم كواله زنه پويه گما قرآن موجود ده په هر جبه کې تفسیر شته دی حدیث موجود دی په هر جبه کې داغه شرح شته نو د خلکو عذرونه الله ختم کړی دی بس د دې لکه ماته ډوړې چې سړی مخې ته برتی او خړل غواړي فقط دا دین دغه شان شوی دی دون الله آسان کړی دی او مخې ته راوسته دی څوار نو سو کال زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت د زمانې نه وشو دیش په پاسه دوه دیر او داغه دین هغه شان روح جوړ محفوظ پروت دی نبل معجزه زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم غداده چې نور پیغمبرانو وا چې کړه دعوت وکړه نو متيان به پیدا شول نو لږه زمانه بعد به ستغی کې تغییر پیدا شي ګډوډ بش نو غد دین به مستوران شو نو دغه نه بعد به الله پاک بل پیغمبر راولي په خلاف زمونږ د امت نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د امت کې به همیشه اهل حق موجودي اله حق به تر قیامت پورې موجود دي دا به نه خدمتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارو اق خلق به په تابعین کې ماغوي او به په اتباع تابعین کې هم شنه خلک یو دشه په څورزه تر قیامت پورې به حق پرس موجود دي چې قران حدیث والا دي الله او رسول د دعوت والا دي د الله بندګۍ والا او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري والا په اسلام سی روان خلق فرمایلی دي لا تزال الطائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى ياتي وعد الله زما د امت نه مې وډله هغه په حق باندې ولاړی تر دې چې د قیامت ورځ راشي د قیامت پر به داخله کی لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ایله به ضرر نه ورکي هغه څوک چې د دې سمدد نه کوي یا ته خلاف کوي په خلاف کې ودريږي يهود نصارا مبتدعين کفار څوک چې په خلاف کې ودريږي نه ایله بازار نشي ورکواله یعنی د حق نه نشي راواله کله ټول دنیا اگر افاسي او د اسلام ختمي نشي ختمواله دا د نبی سره سلام پیشنګوي دا او هغه دا وعده کړی دا د امت سره چې د شان اهل حق به موجوده ولله الحمد وسمه اهل حق شته د رسته چې موږ نو وفات چې موږ دا پرې ختمه شروع سبب بل پرې کې به اهل حق راځي به په نورو کې راځي تر څو چې قیامت نه راغله حق پرس به موجوده دا سې خبره ده چې په ابتدا کې حق پرس ډیرو وروسته ورور له کمیږي او تر قیامت پورې به اهل حق موجوده سوچ دا خبره خې په دې زمانه کې چې دا تاسو چې د قران حدیث دعوت کوي دا خو وس انګریز د زمانه نه بعد پیدا شول او دا دا دروغ وای کاذبان دي په قران او حديث باندې عمل والا د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې موجود او په تابعین په دور کې نه دات باو تابعین او د شه بسرازه په هر پیړۍ کې د اهل حق موجود دي تر قیامت پورې به وي دا د انګریزانو په وجبه پیدا شوی نه دي بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د وجنه پیدا شوی چې هغه فرمایلی چې حق پرس په تر قیامت پورې موجود دي دا نبی صلی الله علیه وسلم دا معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نور نادری معجزه ورکړی وی چې تامونه بډې ریدل داغه د برکت او په بډې ریدل داغه د وجنه لکه څنګه چې موږ مخکې ډیر حدیثونه دې باره کې بیان کړ یو عربي اگر هغه او هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړ چې ته ایمان راوړه ناغل من یشهد لک علی هذا په دې باندې کوي څوک ورکړي چته وجه صد الله نبی ما نه بدی دلیل شه دا هوته داوا کې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا مخامخ کجوره چې په دې کې دا کم غنچک دی کدی ته زوی ما امر او توک ما راشي او هغه دا کوي ورکه به ومنه وایا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته امر وکړ دا غنچک را پرې کړ شو لا کته شو او راغه حلل چې دا هیڅ پین نشته دا مزل به څنګه کړی خو دې ته معجزه وایي د ملایکو په واسطه یا په نورو سره یو باندې الله سبحانه و تعالی قادر دې دایره واست او هغه ګوي ورکه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده و رسوله زدا ګوي ورکه چې توحید الله حق دی او د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام رسالت حق دی نو عربي چې دا حالت ولې د دین رسته بل دلیل تجد نشته دې سم د ایمان راوړو بیت نبی صلی الله علیه وسلم هغه غونچک تمرو کوه پس لاند پاکه جوړه کې ونه خته دا سناشنا غریبي غریبي معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم کار شوی وی زکه چې رسول الله صلی الله علیه پیغمبر دی د عالمی پیغمبر کېدل د وجنه الله په پخوانو کتابونو کې د صفات لیکلو په پخوانو کتابونو کې او دارنګ انبیاء د مسلمان په زیر یې ور کړو د پیدایش وخت کې د ناشنا ناشنا احوال لاغری لکه مخکې مون بیان کړو او د پیدایش نه بعد ناشنا ناشنا احوال لاغری د لپاره چې شا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم شک پیدا نشي دا د اجمال په طریقه باندې چې دا ډیر تفصیل سره علماو دا خبرې لیکلي دي ما چې اجمالی راوخستل د دې لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نامه را نقل شو سیرت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد هغه خلیفہ شو لکه دا خبره مو مخکې ذکر کړه چې د صحابه په اتفاق سره هغه خلیفۃ المسلمین شو نو دا د په سیرت کې به موږ یو څه خبرې بیانوو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم د دا د لقبونه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم فضایل دی په احادیثو کې راغلي دي دغه فضیلتونه چې د شان سره له اولو پیژني دغه رنگ شکل دغه علم او شجاعت دغه اسلام او ایمان ان دغه په احوال باندې له اول باس او به دې نمبر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې کوم کارونه شوي دي کم کارونه وشول داغه د خلافت زندگی شو دوت بنیم کاله وا دوت بنیم کاله خلافتونه په دې کې کم کارونه هغه وکړل نو د دې خبرو بیان به ان شاء الله تعالی په تفصیل را نقل کوو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو پاغه باندې وې دونه سخت مصیبتونه را لعائشہ رضی الله عنها فرمایي نزل بأبي یعنی من المصائب ما لو نزلت بالجبال الراسيات لهذا ما لو نزل بالجبال الراسيات لهذا ابو بکر صدیق بن ودونه مصیبتونه رااله کدا په غرونه راغلی دا غرون به ولي کړی وي دونه سخت مصیبت راغله وجه دار چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات په مدینه کې دنه منافقان هغه سرونه راکړه دیو سرون رو چت کرلو دلتا عام قبیله د عربو چې وی چې تقليدي طریقې سه ایمان را وړو ناغي کفر به ته اختیار ک به ته کافر شو. صحابه کرام و نوړ دل هغه څوک وړ دل چې هغه ایمان تقليدي را وړو تقليدي ایمان دی ته وای چې د بل چا د وجنه مسلمان شوی شرک فلانکی قبیله ایمان را وړ زمون به مر وړو فلانکی خان په دین کې داخل شوی دسه چې منګم داخل شونه خپل سه بصیرت نه لاره په بصیرت باندې نور غره دلایل ته نو کتري خاصه یو ځکه او شور شروع شي چې راک پلان کې سره مشر شو دین پسې بسې ستور روان شي په پټو سترګو نو دا پټو سترګو والا چې نه غي به تا واوړل د دین نه واوړل خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوی ورکړی و چې دوه کسان د نبوت دعوه وکړي او دا کذابین دي دوه دروغجن نو دا یو د لاسم یو فساد پیدا شي چیو تیمو سرمت الکذاب و بلتی اسود عنسی ویو دا دو کسانو دا نبوت دعوه وکلالا دا اسود عنسی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات پا دور که اللہ تعالی ختم که اگر زمانه که ختم که دا واقع بروست بیانو پا یو ناشنا طریقی ونی اللہ تعالی مردار که او مسرمت الکذاب چیو دا ابو بکر صدیق رضی عنو دا قتال او دا اگر دا جهاد دا وجن اللہ اگر ختم که نو ابو بکر صدیق بانی داسی مصیبتون رالا تر دی چی مکی والا اراده وکړه مکی والا شر منګم د دین ناوړ اسلام پرې دو زکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو اغه اراده وکړه شورانت شروع شو د نبی رسول الله د طرفه یو والی مقرر عتاب ابن سید دا غنم هغه ویری دا چې قوم خو بل ودی د شنه چې ما مړل کې نغې ست پټ پدې کې سهیل ابن عمر رضی الله عنه اغه منبر ته وقته مکی ولا را جمع کړو دا ویلې چې خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم وفات چې دی الله یزید الاسلام الا قوه دا خو اسلام له نور طاقت ورکړي په دې باندې خو اسلام ختمیږي نه تاسو په اسلام کې نو وخت داخل شوی استی د اسلام نه ماوړی دا حق دین دی او صحیح دین دی مسلې ته وکړه او بیا یې وې د څه خبرې وکړې لکه څنګه چې ابو بکر صدیق رضوان وکړي وې دا سی ویلې چې من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات كسود محمد رسول الله عبادته كون اخمر ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او كسود الله بندگی کی نغ بن مر نرز وما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسول فإن مات او قتل انقلبت على عقابه ناخلك بيتا اسلام من جماع کل راکلك کل مضبوط کل عتاب ابن اسید تفتول یدا چ خلق اسلام محبت بیتا پسره کی راغ نغم را کارش بیت واپس راغ خپل ولایت تا کنین هغه میری دلو او صحابه باندې وایي چې تکلیف راغ مثال ورکی غروایت کې لکه ګډیو بزی چې باران هغه راونی شي او په جمی کې یو ځای ته راغونډ شي نه په دقه طریقې باندې صحابه باندې وایي چې مصیبت راغ غیر شافر دنیا کې کفر شروع شي يهودا نصاران سره نه روچت دلته منافقان را پیدا شي دلته چې څنګه هغه گزاري ولا مسلمانانو هغه مرتد شول نو په دې سیمه مینانه باندې سخت امتحان راغی ګران امتحان راغی او نبی هم نه موجود چې هغه مشر ته رجوع وکړي نو په دې وخت کې الله سبحانه وتعالى د ابو بکر صدیق نه ډېر غټ کارونه واغسته فار میدان کې مضبوط ودرېدل او کلک ودرېدل چې ابو بکر صدیق رضانو په دې خپل دور خلافت کې د الله سبحانه وتعالى د دین کم مدد کړی دی اصلا ناشنا لک الله اول مدد داغه د الله د دین چې وکړ هغه د وسامر رضی الله عنه چې کوم جیشو کوم لخر لګلو نو لاول کار دا وکاو چې دا بلې ګلې کیږي لکه دا خبره کزه شروع کوم به بلنه وخت ډیر وایي نو په بل هفته کې ان شاء الله د دې وضاحت وکړو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه فضائل او داغه سره داغه کارونه چې په هغه کې څنګه دا فاروا رهنمایي او فیدی بوي ان شاء الله تعالی اغبر انا قرکو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو صدق په نبی محبت او نصیب کې او دا غته به دا نصیب وي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.